Раздзел 17. Паляванне на белага аленя. Праз некалькі хвілін бітва скончылася. Большасць ворагаў была забітая падчас першай атакі Аслана і яго войска, а астатнія, даведаўшыся, што вядзьмарка забітая, або здаліся, або збеглі. Люсі ўбачыла, як Аслан паціскае руку Пітара. Было дзіўна бачыць Пітара такім, з бледным, суворым абліччам, ён здаваўся значна старэйшым. «Аслан, гэта заслуга Эдмунда», – казаў Пітар. «Калі б не ён, нас бы ўжо даўно знішчылі. Вядзьмарка направа і налева ператварала нашых жаўнераў у камень. Але Эдмунда было не спыніць. Падбіраючыся да вядзьмаркі, ён адужаў трох ограў. Яна ў гэты час абарочвала ў камень аднаго з тваіх леапардаў. І калі Эдмунд дабраўся яе, ён здагадаўся біць па чароўнай палацы, а не змагацца з ёй самой. Інакш ён бы проста зрабіўся статуй, нічога не дамогшыся. Гэтую памылку рабілі астатнія, і ўсе былі ператвораны ў камень. І тады, калі палачка была зламаная, у нас з'явіўся шанец, калі б мы не згубілі так шмат ваяроў на пачатку. Эдмунд жахліва паранены, трэба пайсці наведаць яго». Яны знайшлі Эдмунда адразу за перадавой. Ім апікавалася спадарня Бабрыха. Ён быў заліты крывёю, рот адкрыты, твар жахлівага зялёнага колеру. «Хутчэй, Люсі!» – сказаў Аслан. І тут Люсі упершыню згадала пра падарунак на раство – чароўны бальзам. Дрыготкімі рукамі яна дастала біклашку. Ад хвалявання дзяўчынка доўга не магла выняць корак, але ўрэшце адкаркавала бутэльку і ўліла некалькі кропель у рот брату. «У нас шмат іншых параненых», – нагадаў Аслан. Люсі неадрыўна узіралася ў бледны твар Эдмунда, бо хвалявалася, ці дапамог бальзам. «Так, я ведаю», – раздражнёна сказала Люсі. «Пачакай крыху». «Дачка Евы», – сказаў Аслан іншым голасам. «Астатнія таксама стаяць на парозе смерці. Колькі яшчэ мусіць памерці з-за Эдмунда?» «Даруй, Аслан», – сказала Люсі. Яна паднялася і пайшла за ім. Наступныя паўгадзіны яны абодва былі занятыя справай. Яна ацаляла параненых, а ён вяртаў да жыцця абернутых у камень. Урэшце Люсі скончыла і вярнулася да Эдмунда. Яна ўбачыла, што Эдмунд ужо стаў на ногі і не толькі ацаліўся ад ранаў, але і выглядаў лепш, чым калі раней. Насамрэч, яна не бачыла яго такім з таго часу, як хлопчык пайшоў у тую жахлівую школу, што так яго сапсавала. Цяпер Эдмунд зноў зрабіўся самім сабою і мог глядзець іншым у вочы. Проста на полі бітвы Аслан пасвяціў яго ў рыцары. «Ці ведае ён?» – шэптам запытала Люсі ў Сьюзан. «Што Аслан зрабіў дзеля яго? Ці ведае ён, у чым насамрэч заключалася пагадненне з вядзьмаркай?» «Чш! Вядома, не!» – адказала Сьюзан. «Мо распавесці?» – прапанавала Люсі. «Не трэба!» – запярэчыла Сьюзан. «Гэта будзе для яго занадта. Падумай, як бы ты адчула сябе на яго месцы». «А, так, але ўсё ж я лічу, што яму варта ведаць», – сказала Люсі. Але ў гэты момант іх перапынілі. Гэтую ноч яны правялі там жа. Я не ведаю, як Аслан здабыў для ўсіх ежу, але нейкім чынам а 8 гадзіне ўсе сядзелі шэрагамі на траве і пілі гарбату. На наступны дзень яны рушылі на ўсход, уздоўж вялікай ракі. Праз дзень, пад вечар, яны дасягнулі яе вусця. На невялікім узгорку побач узвышаліся вежы замка Кэр-Паравель. Перад імі быў пясок з лункамі марской вады, камянямі і водарасцямі, і паветра поўнілася пахам мора. А далей бясконцасць сіне-зялёных хваляў, што вечна разбіваюцца аб пясчаныя берагі. І, о, крык чаек! Ці чулі вы яго калі-небудзь? Памятаеце гэтыя гукі? Гэтым вечарам, пасля гарбаты, чацвёра дзяцей вярнуліся на пляж. Яны знялі абутак і шкарпэткі і пайшлі па пяску басанож. Але наступны дзень быў больш урачысты. У вялікай зале Кэр-Паравеля, цудоўным памяшканні, дзе столь зроблена са слановай косці, заходняя сцяна ўпрыгожана пер'ем паўліна, а ўсходнія дзверы выходзяць проста на мора, У прысутнасці ўсіх сяброў, пад гукі труп, Аслан урачыста каранаваў іх на валадарстве. Ён падвёў дзяцей да чатырох пасадаў пад радасныя крыкі: «Хай жыве кароль Пітер! Хай жыве каралева Сьюзан! Хай жыве кароль Эдмунд! Хай жыве каралева Люсі!» Той, хто аднойчы быў каралём ці каралевай у Нарніі, заўжды застанецца каралём ці каралевай. Будьце годны гэтага, сыны Адама. Будьце годны гэтага, дочкі Евы, — сказаў Аслан. А праз усходнія дзверы, што былі адчыненыя, раздаўся голас русалак, што падплылі да берага і спявалі ў гонар новых каралёў і каралеў. Дзеці селі на пасады, ім у рукі ўклалі каралеўскія жэзлы, і яны пачалі аддаваць чэсць і ўзнагароды ўсім паплечнікам. І фауну Тумнусу, і бабрам, і велікану Рамблбафіну, і леапардам, і добрым кентаўрам, і добрым гномам, і другому льву. У тую ноч у Кэр-Паравелі было вялікае свята. Баль, танцы, золата блішчэла, мёд ліўся, і ў адказ на музыку, што гучала ў замку, даносілася мелодыя марскога народа, больш дзіўная, больш салодкая і больш пранізлівая адначасова. Падчас шумнага святкавання сам Аслан незаўважна сышоў, але калі каралі і каралевы заўважылі гэта, яны нічога не сказалі, бо спадар бабёр папярэдзіў іх. Ён сказаў: «Ён будзе сыходзіць і вяртацца. Адзін дзень ён будзе побач, а назаўтра ўжо не. Ён не любіць быць прывязаным да пэўнага месца і таксама, зразумела, мае іншыя краіны, аб якіх трэба клапаціцца. Гэта нармальна. Ён будзе часта наведваць вас, але не спрабуйце прымушаць яго. Ён дзікі, калі вы разумееце, пра што я. Ён не свойскі леў». Як бачыце, наша гісторыя амаль, але не зусім, падышла да завяршэння. Два каралі і дзве каралевы добра кіравалі Нарніяй. Іх валадаранне было доўгім і шчаслівым. Напачатку яны патрацілі шмат часу, каб знайсці і знішчыць рэшткі вядзьмарчынага войска. І доўгі час да іх даходзілі весткі, што ў самых дзікіх частках лесу былі заўважаны злыя сілы. Дзесьці прывід, дзесьці забойства, чуткі пра пярэваратню там і размовы пра вядзьмарку тут. Але ўрэшце ўсё зло было выгнана з Нарніі. Каралі і каралевы прынялі добрыя законы і захоўвалі ў краіне мір. Яны забаранілі дарма высякаць добрыя дрэвы, вызвалілі маленькіх гномаў і сатыраў ад неабходнасці абавязкова хадзіць у школу, цяпер яны маглі вучыцца дома, і ўвогуле спынялі ўсякіх шкоднікаў і аматараў сунуць нос у чужыя справы, а таксама натхнялі жыхароў краіны жыць самім і дазваляць жыць іншым. Яны пагналі прэч кепскіх веліканаў, зусім не такіх, як Рамблбафін, на поўначы, калі тыя парушылі мяжу і ўварваліся ў Нарнію. Яны наладзілі сяброўства і хаўрусы з краінамі за морам, наведвалі іх і прымалі гасцей адтуль. Самі яны раслі, і гады мянялі іх. Пітер зрабіўся высокім, плячыстым мужчынам, выбітным ваяром, і яго называлі «Кароль Пітер Велічны». Сьюзан вырасла ў стрункую прыгажунню з чорнымі валасамі амаль да самых пятак. Яна была вядомая сваёй абыходлівасцю, і каралі розных краін дасылалі амбасадараў, каб прасіць яе рукі. Яе называлі «Сьюзан ласкавая». Эдмунд вырас больш сур'ёзным і спакойным за Пітара і быў мудрым дарадцам і добрым суддзёй. Яго называлі «Кароль Эдмунд справядлівы». А залатавалосая Люсі заўжды заставалася вясёлай, і ўсе навакольныя прынцы марылі, каб яна зрабілася іх каралевай. Называлі яе Люся адважная. Так яны і жылі ў вялікай радасці, а пра сваё жыццё ў іншым свеце узгадвалі так, як мы ўзгадваем сны. І вось аднойчы Тумнус, ён ужо зрабіўся сталым фаунам і набраў увагу, прыйшоў да іх і распавёў, што ў яго краях зноў з'явіўся белы алень, той самы белы алень, які выконвае жаданні, калі яго злавіць. Таму два каралі і дзве каралевы разам са сваімі бліжэйшымі прыдворнымі выправіліся ў заходнія лясы на паляванне з ражкамі, ганчакамі і ўсім іншым, у спадзяванні злавіць чароўную істоту. Неўзабаве яны ўбачылі аленя. Яны пагналіся за ім, не разбіраючы дарогі, і па бездарожжы, і па роўнядзі, і праз гаі, і праз лес. І хутка ўсе прыдворныя стаміліся і адсталі ад іх. Каралі ды каралевы засталіся ў чацвярых і ўбачылі, што алень схаваўся ў такім гушчары, куды коні не здолеюць прайсці. Тады мовіў кароль Пітер. Цяпер яны размаўлялі зусім па-іншаму, чым раней, бо доўгі час былі каралямі і каралевамі. «Шаноўныя валадары, пакінем нашых коней тут і пойдзем следам за істотай далей у гушчары, бо за ўсё маё жыццё не паляваў я на больш шляхетнае стварэнне». «Сэр», – адказалі іншыя, – «хай будзе паводле тваіх словаў». Тады яны спусціліся з коней, прывязалі іх да дрэваў і пакрочылі на пошукі. Неўзабаве каралева Сьюзен сказала: «Шаноныя сябры, перад намі вялікі цуд. Гэта жалезнае дрэва». «Мая пані», – адказаў ёй кароль Эдмунд, – «зірніце больш уважліва і ўбачыце, што гэта жалезны слуп, наверсе якога знаходзіцца ліхтар». «У імя львіны грывы, як дзіўна», – сказаў кароль Пітер. «Размяшчаць ліхтар там, дзе дрэвы абступаюць яго так шчыльна і растуць так высока, што ён не здольны асвятляць прастору». «Валадару», – адказала яму каралева Люсі. «Мажліва, гэты ліхтар быў пастаўлены тут, калі лес быў меншым, ці яго зусім не было. Бо можа так стацца, што гэты лес маладзейшы за ліхтар». Тады яны яшчэ раз зірнулі на яго, і кароль Эдмунд сказаў: «Не ведаю, як гэта выказаць, валадары мае, але ліхтар абуджае ў вам не дзіўныя пачуцці. Нібы я ўжо бачыў яго раней, ці ў сне, ці ў мары сну». «Валадару», – адказалі астатнія, – «мы адчуваем падобныя». «І больш за тое», – дадала каралева Люсі, – «мяне не пакідае думка, што калі мы пойдзем далей за гэты ліхтар, то сустрэнемся з дзіўнымі прыгодамі ці поўнай пераменай лесу». «Пані», – адказаў кароль Эдмунд, – «маё сэрца кажа мне тое самае». «І маё, дарагі брат», – пацвердзіў кароль Пітер. «І маё», – сказала каралева Сьюзен, – «таму мая парада – вярнуцца да нашых коней і спыніць пошукі белага аленя». «Пані», – мовіў кароль Пітер, – «дазволь запярэчыць табе. Яшчэ ніколі раней, калі нам чатыром каралям і каралевам Нарніі была спаслана некая прыгода, ці тое бітва, ці пошук, турнір, суд і гэтак далей, мы не адварочваліся ад пасланага, але заўсёды прымалі». «Сястра», – прамовіла каралева Люсі, – «мой валадарны брат кажа праўду. Мне здаецца, што для нас будзе ганьбай павярнуць і выпусціць такую шляхетную здабычу праз няясныя адчуванні і боязь». «Я згаджаюся», – сказаў кароль Эдмунд, – «і я настолькі прагну спазнаць, што ж за таямніца хаваецца там, што не прамяняю яе па добрай волі ні на які скарб Нарніі і выспаў». «Тады ў імя Аслана», – прамовіла каралева Сьюзен, – «калі вы ўсе прагнеце гэтага, хадзем наперад і прымем прыгоду, што пасланая нам». Такім чынам каралі і каралевы ўвайшлі ў самы гушчар, і не паспелі яны зрабіць і тузіна крокаў, як узгадалі, што рэч, якую яны бачылі, называецца ліхтарны слуп. А не зрабіўшы яшчэ два тузіны крокаў, заўважылі, што прадзіраюцца не праз галіны дрэваў, а праз футры. І ў наступныя імгненні яны ўсе выскачылі з дзвярэй гардэроба ў пусты пакой, але ўжо былі не каралямі і каралевамі у паляўнічых строях, а проста Пітэрам, Сьюзен, Эдмундам і Люсі у звычайнай вопратцы. Гэта быў той жа дзень, І нават тая ж гадзіна, калі яны схаваліся ў гардэробе. Місіс Макрыдзі ўсё яшчэ размаўляла з турыстамі ў калідоры, але, на шчасце, яны так і не зайшлі ў пакой, і дзеці засталіся незаўважанымі. І вось тут надышоў бы канец гісторыі, калі б яны не адчувалі, што мусяць патлумачыць прафесору, куды падзеліся 4 футры з ягонай шафы. І прафесор, сапраўды выбітны чалавек, не сказаў ім: «Не вярзіце лухту, ці не падманвайце», але паверыў кожнаму іх слову. «Не», – мовіў ён, – «мяркую, бессэнсоўна спрабаваць трапіць туды праз гардероб, каб знайсці футры. І зноў у Нарнію гэтым шляхам не вярнуцца. Ды і футры, бадай, цяпер ужо не ў лепшым стане. А? Што?» «Так, зразумела, вы яшчэ вернецеся ў Нарнію. Аднойчы кароль у Нарніі, заўжды кароль у Нарніі. Але не спрабуйце трапіць туды двойчы адной дарогай. Насамрэч, увогуле не спрабуйце пранікнуць туды. Гэта здарыцца тады, калі вы не будзеце гэтага чакаць. І не размаўляйце занадта шмат пра гэта нават паміж сабой. І не кажыце нікому, апроч тых, хто перажыў падобныя ж прыгоды. Што? Як вы даведаецеся? Вы зразумееце гэта. Дзіўныя рэчы, якія яны кажуць. Нават позірк выдадуць іх таямніцу. Трымайце вочы расплюшчанымі. О, і чаму іх цяпер вучаць у гэтых школах? Вось тут і надыходзіць канец прыгодам у гардэробе. Але калі прафесар меў рацыю, гэта быў толькі пачатак прыгод у Нарніі. Пасляслоўе перакладчыка. «Леў, вядзьмарка і гардэроб» – напэўна, другая па важнасці кніга ў маім жыцці. З дзяцінства, адкапаўшы яе ў закінутай купе кніжак, я перачытваў гэтую казку мо тузін разоў. Гэтая кніга, як і ўся серыя Нарніі, моцна паўплывала на фарміраванне мяне як асобы. Патлумачыла дзіцёнку пра дабро і зло, пра тое, што за дабро трэба змагацца, пра тое, што нават калі зло здаецца мацнейшым, праўда заўжды пераможа. У 2008 годзе я знаходзіўся ў цесных, складаных абставінах. Усё вакол было шэрым, цяжкім, варожым. У такіх умовах я ўзяўся перакладаць улюбёную Нарнію на беларускую мову. І гэтая праца дапамагла мне перажыць цёмныя часы. Усю першую палову 2008 года, кожную раніцу, я адкрываў Льюіса і заглыбляўся ў казачны свет жывёл і фантастычных істот, перамогі святла над цемраю і дабра над злом. Цяпер, праз 10 год, гэтая праца нарэшце пабачыла свет. Вы прачыталі гісторыю, якая прынесла крыху святла ў жыццё прынамсі аднаго чалавека, яе перакладчыка. Сама кніга і гэты пераклад вельмі асабістыя для мяне. Спадзяюся, што вам спадабалася гісторыя, а магчыма і дапамагла, як і мне калісьці. Андрэй Кім, снежань 2017 года. Мы выказваем падзяку кожнаму, хто спрычыніўся да праекта. Але найперш мы дзякуем таму, без каго Клайв Льюіс не напісаў бы гэтую кнігу, і таму, без каго не было б гэтага пераклада – Ісусу Хрысту. Асаблівая падзяка Алене Трубачовай, Веры Лупанавай, Ігару Жабароўскаму, Мікалаю Ліпскаму, Паўлу Капарыху, Віктару і Аксане Рындзевічам, Кацярыне Наліўцы.